www.attableek.com, the Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اس کے مطلب پھر کبھی بیان کروں گا آیت مطلب الفقاد کی بات آئی تو جلدی سے سنا دیتا ہوں. حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کے بہت سے ملفوظات ہیں پورے بھرے ہوئے ہیں. اس میں سے بڑی محبوب ہمارے لڑکے نے جم کر کے یہ لکھا ہے. اتفاق سے کھلا ملفوظات یہی لکھ رہا ہے. فرمایا دیکھیے فرمایا آج کل لوگ اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں. آج کل لوگ اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں. اس لیے جب تک لذت ملتی ہے عمل کرتے ہیں, اور جب لذت نہیں ملتی تو عمل ہی کو ترک کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم مامور ہیں عمل کے نہ کہ لذت کے. ہم مامور ہیں عمل کرو, لذت کا کہاں سوال. لذت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو, بات ہے. حالانکہ ہم مامور ہیں عمل کے, اعملو ہے. یہ نہیں کہ لذت حاصل کہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو لذت بھی دے دے, تلاوت میں, ذکر میں, نماز میں, اللہ کا شکر ادا کرے. آج کل لوگ اعمال میں مریدین سے کہتے ہیں ملفوظات ہیں, آج کل اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں. اسے جب تک لذت ملتی ہے عمل کرتے ہیں, اور جب لذت نہیں ملتی تو عمل ہی کو ترک کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم مامور ہیں عمل کے نہ کہ لذت کے. فرمایا عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں, ملفوظات ہیں مجلس کے ملفوظات. عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں, حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے مامور ہیں. ہم سے کہا گیا ہے استقامت اختیار کرو. کرامت اللہ کا عطیہ ہے, دے دے شکر ادا کرو. وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لکھتے ہیں علامہ شاہرانی, جب اہل اللہ نے اعمال میں مبالغہ کیا ہے, اتباع سنت میں, جب اولیاء نے اعمال میں مبالغہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انعامات میں مبالغہ کر دیا. اور بہت بڑی یہ علامہ شاہرانی لکھتے ہیں, جب اعمال میں انہوں نے مبالغہ کیا, اللہ کی عبادت میں, اطاعت میں جب مبالغہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی بنے رکھتا ہے کہ جیسے سب کو ثواب دیا اتنے ہی لے لیا, بلکہ اس کو کرامات سے نواز دیتا ہے. عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں, حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت پر معمول ہیں. بس تقریبا لے آج پر ڈٹے رہو, اور یہ مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھے ہوئے بال چکے, اس کی بنا پر استقامت, اللہ کا حکم کیا کہ آپ مستقیم رہی, یہ اتنا بھار پڑا حضور پر کہ بال مبارک سفید ہو گئے. کرامت تمہارا مطلوب, استقامت اللہ کا مطلوب. تم کرامت چاہتے ہو اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے, اللہ استقامت چاہتا ہے تاکہ اس بندے کی ابدیت ظاہر ہو کہ میں بند عبد ہوں. کرامت سے تو غرور پیدا ہو سکتا ہے, استقامت سے غرور نہیں پیدا ہوتا ہے. ابھی آدمی اڑنے لگے, میں یوں کر دوں ابھی روپیہ لے, اب سب لوگ بزرگ ماننے ہوں. ظاہری کرامت یہ ہے عوام الناس کی, جب فضا میں وہ ہاتھ کرے اور اسے ہاتھ میں روپیہ آ جائے, یہ کرامت ظاہری ہے. عوام کے نزدیک یہی کرامت ہے. اور اہل اللہ کی کرامت یہ ہے کہ اپنی کمائی جیب میں رکھا اور جیب سے روپیہ نکل گیا اور ذرا بچی بچ بھی نہیں ہوئی، یہ کرامت باطنی ہے. رضا میں یہ ہاتھ دیا، آ گیا روپیہ، سب ابھی موت کی ہو جائے گی. یہ کہ جیب میں میرے روپیہ اچھا ہے، ان کا روپیہ بھی نکل گیا. روپیہ بڑے بزرگ بنتے تھے، نکلنے گیا ہوتا ہے نہیں، جیب میں روپیہ رکھا تھا، اپنی کمائی مشقت کی کمائی رکھا جیب میں، ہمارے نکل گیا. تو کہتے اس پر چیپ زمین ہونا، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا، یہ اہل اللہ کی کرامت ہے. یہ سب کو نہیں دی جاتی، وہ کرامت چھوٹے جھوٹے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، بہت سے جادوگر وغیرہ سے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں. اللہ صاحب ترسیم جواہر برقیہ لکھتے ہیں، بہت اس پر بحث کیا ہے، حضرت بہت بیان کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، کرامات نت اللہ صاحب، یہی بحث کیا اسی پر، مولا ولی رحمانی کے والد کرامت پر بیان کیا. انہوں نے کہا حضرت کرامت اب پہلے جیسے نہیں نظر آتی، امام میں خود تھا، میں نت اللہ صاحب جو کرامت، اور انہوں نے کہا کرامت کی ضرورت اب نہیں ہے. نبی کو ضرورت ہوتی ہے معجزات کی، تاکہ اپنے نبوت پر دلال قائم کرے، اور ولی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ولایت پر دلال قائم کرے. وہی ہے، نبی کو ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں لے آئے کہ دوسروں پر حجت قائم کرے، ولی کو ضرورت نہیں ہے. ولی کو خود اپنی ولایت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ولی ہے کہ نہیں ہے، وہی معلوم ہوگا. نبی کو تو ظاہر وہ خود بھی کہتا انا نبی اللہ کلی، سنے کہ کوئی ولی کہے کہ میں ولی ہوں، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے سنا کبھی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجل خلائق میں ہوں. فرماتے تھے حضرت کبھی کبھی کمل مان، ہم نے تو اپنے مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے، مولویت والا لباس بھی ہم نے نہیں پہنا کہ ہم کو لوگ ولی سمجھے. بندے میرا اب یہ بات پر عام طور سے لوگ کرامت کے تعریف ہیں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے معمول ہیں، نہ کہ کرامت کے، پر استقامت تو اللہ کا مطلوب ہے اور کرامت ہمارا مطلوب ہے، لہذا استقامت اعلی ہے، کس سے؟ کرامت سے. اسی بنا پر بزرگوں کا مقبول الاستقامت فوق الکرامت، بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت. اعمال پر آؤ، کرامات کے پیچھے یہ دنیا ہے. لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے بہت کرامات ہیں، لیکن انہیں کے مریدین بعد جو صاحب کرامت نہیں تھے، درجے کے اعتبار سے وہ اپنے پیر سے بڑھ گئے تھے، کیونکہ کرامات کی وجہ سے ایک دنیا کا ایک چیز ایک لگی ہوئی ہے، اور جن کو کرامات نہیں ملی صرف آخرت ہی آخرت ہے، اللہ سے تعلق صرف ہے، اس کو کچھ ملا نہیں، اب کرامت میں مل گیا، کچھ لوگ بزرگ کرنے لگے. بہت سے ان کے مریدین بہت سے سید عبد القادر جیلانی سے بڑھ گئے جو صاحب کرامات نہیں تھے، ایا تو کرامات کی بھرمار تھی. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی فرمایا کہ ہمارے تمام ہمارا پڑھا ہے تمام اہل اللہ کے گردنوں پر ہے، بہت مشہور ہے، اس سے معلوم ہے سلسلے قادریہ بڑھا ہوا ہے. حضرت حاجی صاحب سے کہتے ہیں کیا بڑھا ہوا کیا ہے؟ تاریخ میں افضل نیستی ہے، نزول ہے، تاریخ میں افضل نزول ہے. جس وقت سیدہ عبد القادر جیلانی کہہ رہے تھے کہ میرا پیر انہوں پر ہے، یہ عروج میں تھے اور اولیاء نے جھکا دیا اپنے گردن کو، یہ نزول میں تھے، اس وجہ سے ان کا مرتبہ ہو سکتا ان سے بڑھا ہوا ہوں. ہاں صاحب فرماتے ہیں سیدہ عبد القادر جیلانی اس وقت عروج میں تھے، کہاں لوگوں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہماری دیکھے گردن جھک گئی، آپ بڑے ہم چھوٹے، یہ چھوٹے کہنا یہ ان سے بڑھا دیا. یہ ہے طریق، بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، بہت مشہور ہے، یعنی استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہوا ہے، استقامت سب سے بڑی ہے، جس پر ہو ڈٹے رہو، حال آوے نہ آوے، حال سے کیا تعلق، تم کو عمل سے تعلق ہے کہ حال سے تعلق؟ بے شکر کی چائے پیتے ہی نہیں، پیتے چائے پی لیا ہم نے، عمل کر لیا، لندن ملے نہیں پیے، بھائی پیلا پی لیتے ہیں، سب پیتے ہی نہیں، بے شکر والی کے دے لوگ، اور شکر والی صاحب کرامت لوگ ہیں، اور وہ ساکر والے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کرام چائے لے آؤ، اس کی وجہ سے چستی پیدا ہوگی، بدن یہ ہوگی، شکر رہے نہ رہے، فرمایا بہت سندر، بزرگوں کی خدمت عام و رفت کے باوجود اگر دنیا کی حرص و حوث نہ چھوٹے تو سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کرامت، جس کی خدمت میں یہ چیز ملے، دنیا سے بیزاری، دنیا سے کچھ بہتر چھوڑنا نہیں ہے، دل میں سے اس کا تعلق نہیں ختم کرو، دل میں بس اللہ، مقصد ٹھیک ہے نا، آج میں اٹھا تو میں نے کہا کہ آج حضرت سناؤں، پھر سوچا ماری ہی کیا عمل فضا تھا، لیکن مل گیا، اچھا ہاں ہاں مل گیا، بزرگوں کی خدمت میں آمد و رفت کے باوجود اگر دنیا کی حرص و حوث نہ چھوٹے تو سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے، بلکہ ریاکار ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے ہر ہری سے نا سدائے ترک دنیا کا ایک ہنر، شیر مردے باردے دریا دلے مردان ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ برابر کہتے تھے کہ حضرت کچھ دیجیے کچھ دیجیے، کہتے تھے کیا کیا دو تم کو، جو تم چاہتے ہو اس کے لیے یہ ہے، مجھے کہیں شیر جا پڑھو، ہر حریث نا سدائے ترک دنیا کو، ہر حریث نالائے دنیا کو کب ترک کرتا ہے، اس کے لیے شیر مرد ہونا چاہیے اور دریا دل ہونا چاہیے، شیر مرد ہوگا وہی دنیا کو چھوڑے گا، یہ شیر بہت بڑے عالم کے نام نہیں ہوگا، جیسا آپ کا اچھا ہوئے آئے انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اس کو نہ طلب کرو، مصیبت میں آ گئے نا ہم لوگوں کے لیے، یہی تر کے جا اخلاص یہی ہے، کوئی مطلوب نہ ہو سوائے اللہ کے، اللہ کی رضا کے، حال بھی مطلوب نہ ہو، عمل چونکہ اللہ تعالیٰ کا مامور ہے، اس بنا پر عمل تو کریں گے، نماز میں اگر اللہ لذت دے دے ان کی عنایت، تم کو تو پڑھنا ہے، جیسے بے دے کبھی آدمی نہیں کر سکتا، ہمیں دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے نماز چھوڑ دو، جس حال میں پڑھو بھائی، جس میں پڑھو بھائی، میرے مثال یاد آتا ہے، مثال حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کا دوسرا دوہرا سبب ہے نا، نماز پڑھتا ہے جی نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم پڑھیں گے، جیسے بھی ہو، سبب زیادہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے وہ کچھ والے سے بڑھ جائے، ان کے ساتھ بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے دربار میں کے ساتھ، اللہ انی مسکین ہوں، اللہ اہنی مسکین ہوں، وہ امتنی مسکین ہوں، وہ شنی فی زمر فی مساکین، یہ تاکہ کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمرہ میں زندگی دیجیے، دور کی دیجیے حدیث، اب اس حدیث کے خلاف کرو گے تم جانو تمہارا کام، دو یہ فرما رہے ہیں اللہ اہنی مسکین ہوں، وہ امتنی مشکل ہوں، وہ شنی پھر زمرت المساکین، مساکین سے اپنے کو مٹانا جھکانا بڑی میرا سب، ہمارے اندر فرماتے تھے ہمارے حضرت کہنے کو تو کسی نے قدر نہیں کیا، سوا مولانا یوں سے شیخ الحدیث آئے تھے، تو میں نے میرا معیاری یہی میں معیاری میں اس پر بڑی تعریف کیا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ مولانا کا ایک خاص اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں. اللہ تعالیٰ خانقاہ میں رہتے تھے تو بہت سارے وجیح نہیں تھے, ایسے تھے جو وہاں پچھا کے لوگ خوب ہوتے تو کبھی کبھی حضرت کو ڈانٹ دیتے تھے, لوگ ڈانٹ دیتے تھے. حضرت فرماتے ہیں ڈانٹ دو, ہمارا شیخ ڈانٹتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں, تم شیخ کی جگہ پہ تم یا ہم تمہاری برداشت کریں گے, ہمارا تو فائدہ ہی ہے, ڈانٹو اپنے ڈانٹا تھانی کو اجل خلفا میں سے سمجھے گئے, کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا. میرے کل پرسوں میں ماں عبد الباری ندوی نے کہا کہ حضرت آپ خانقاہ میں رہتے تھے؟ کہاں رہتا تھا؟ کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی, کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا. پھر فرماتے تھے مجھ کو کیا دیکھتے, وہ اپنے کام میں رہتا تھا, اثر بعد جگہ سے آ جاتا تھا, وہی وقت ہوتا دیکھنے کا. کہا ہم اپنے کو دکھانے نہیں گئے تھے وہاں, وہاں تو مٹانے گئے تھے, خون دل پینے کو, نقص جگر کھانے کو, یہ رضا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. باغ میں لگتا نہیں سہرا سے گھبراتا ہے جی, اسی میں لاتا باغ میں لگتا نہیں سہرا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. لے آیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہم کن لنا وجعلنا لک, مجھ کو ننو میں یعنی دکھانا بھائی, لکھا ہوا ہے وہاں کا وہی رپورٹ ہے. یہ دعا حضرت تھاری کی رحمت سے یہ دعا پا گئی, اللہم کن لنا وجعلنا لک, اللہ آپ ہمارے ہو جائیں گے ہم کو اپنا بنا دیں. میں نے دیکھا مجھے میں حضرت تھانوی لکھا ہے کہ جب یہ دعا پڑھتا ہوں مجھے قوت محسوس کرتا, سینے میں مال و قوت آ گئی. اللہ کل لنا پورا علاج کمزوری کا بے بسی کا اس دعا میں ہے, اللہ کل لنا وجالنا لگا. یہ دفعہ عورتوں کی مریض ہمارے یہاں ہوتی تھی, بہت عورتیں جمع ہوتی ہیں, اس میں میں سوچا کہ بیوی وغیرہ رہتی تھی پڑھی لکھی اور بہت پڑھی بہت بہت عورتیں جمع ہوتی تھی, امام محمد نواسا وغیرہ بھی جا کے بیٹھتے تھے. تو میں نے یہی بیان کیا اللہ کل لنا وجعلنا لنا, تو عورتوں نے کہا بھائی مولانا نے تو آج ایسی دعا پڑھائی جسے مانتا ہے جنت میں ہم لوگ پہنچ ہی جائیں گے ایسی دعا پڑھائی. تو ہم نے کہا مردوں نے ایک مرد نے کہا, عورتوں نے کہا, عورت نے کہا, مرد نے کسی نے نہیں کہا, سب جی پڑھ قدر کیا اس نے. تمہارا تھانوی خود کا جب میں پڑھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. میں ہر ہری سے وہ شعر مشہور ہے, ہر ہری سے نا سدائے ترک دنیا کا کلر, شیر مردے باندھے دل یا دل مردانے. ابھی شعر اتنی مدد سنا کی یاد ہے, سونے بھی پڑھ رہے ہیں بڑے لوگ ساتھ ہیں, اس پر آؤ تب ملے گا کچھ. ہر ہر سے ترک دنیا بس تب آخر ملے گی. ترک دنیا کا مطلب سمجھ جائیے کہ تعلق کا تعلق کے دنیا نیچے ہونے چاہیے, تعلق ہے آخرت پر بس. یہ دنیا کو ترک کہیں نہیں کسی عالم نے کہا, کسی عالم شیخ نے ترک دنیا میں نہیں. ایک بزرگ نے کہا کہ اس راستے میں یہ ہے کہ تو وہاں پہلے صاحب رکوشری نے کہا سب سے پہلی چیز ہے کہ جیب کو اپنے مال سے خالی کرو, جیب کو اپنے مال سے. علامہ شاطوی لکھتے ہیں کہ علامہ کوشری لکھ رہے ہیں کتاب لکھنے, بہت بڑے آدمی علامہ کوشری, آپ علمی بات ہے وہ صاحب حضرت کا مزاج یہ تھا. علامہ کوشری لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہے تو اس پر رد کرو, یہ ہمارے اکابر میں سے ہے لیکن شریعت کے خلاف بول رہے ہیں, اس پر رد کرتا ہوں میں, کچھ نہیں کی بات کوئی بات نہیں. کہا جس طریقے سے مال کا جیب میں رہنا مخل طریق ہے تو اس کا خالی رہنا اسے زیادہ مخل طریق ہے. سمجھ گیا, علامہ شاطبی نے رد کر دیا بالکل, کہا کہ شیخ جو ہمارا اتنا بڑا آدمی لیکن طریق کے خلاف بات کر رہا ہے, میں رد کرتا ہوں اس کا. علامہ کوشری نام سنا ہے نا, ان کا رد میں نے بیان کرا, حضرت مست ہوئے. جس طریقے انہوں نے کہا جب یہ مہمان رہے گا تو طریق کے لیے مضر ہوگا, مخل ہوگا طریق. کہا جس طرح طریق جیب کا بھرا رہنا مخل طریق ہے, خالی رہنا اس سے زیادہ مخل طریق ہے. اس وقت دنیا کی بھی ضرورت ہے, دنیا کو ترک نہ کراؤ, جیب میں روپیہ رکھو اور ذکر کرو. کتنے عمدہ بات ماشاء اللہ. میں گیا ایک دفعہ نظر تمہارا محمد حسن سے ملاقات ہی اوپر, کہا بھائی ماشاء اللہ صاحب کا عجیب ملفوظ آتا ہے, اس میں شاطبی علامہ شاطبی کا ذکر آتا ہے, موافقات کا ذکر ملتا ہے, اور کیا عالم ہے. اور پسند کرنا یہ بھی بڑی بات ہے نا, کوئی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے اس کو, حضرت نے پوچھا لیا اس کو. جبکہ علامہ کوشہری کی کتاب ہی ان کے ہر وقت آگے پیچھے, لیکن انہیں پر رد ہے اور ان کی بات کو لے لیا, ان کو چھوڑ دیا شاید کوشہری کو. چلیے عمدہ بات ہے, انہوں نے کہا جب تک جیب خالی نہیں کرو گے قریب میں چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں, جس طرح خالی کرنا ضروری, اس میں رہنا بھی ضروری ہے تاکہ اس میں نام سے تم چل سکو راستے میں اللہ کے راستے میں. مانتے دنیا کی بھی ضرورت ہے, کچھ چھوڑایا نہیں جا سکتا. فرمایا ہماری خانقاہیں اور مدرسے دونوں ہی برباد ہو گئے ہیں. پہلے انہیں اداروں سے کام کے باکمال لوگ نکلتے تھے اور کام کرتے تھے, مگر افسوس کہ اب وہ کام کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں ان اداروں سے. چن کے لکھا محبوب صاحب نے لکھ پائے اور کام کرتے تھے, مگر افسوس کہ اب وہ کام نہیں پڑ, اس لیے کام ترقی نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے اداروں سے کام کے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں, ان اداروں سے کام کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اس پر بہت غور کرتے تھے, بیان کرتے تھے کیا کر گئے ہم, ان لوگوں کیا ہوئے, کس کام کے پیدا ہو گئے ہم, ان لوگوں پہ محنت 17 سال رہا کام ہی تو, کام ہی بتا دن رات کام ہی تو, ہماری بس کام کیا, کیا ہوا کچھ نہیں ہوئے. دعا کیجیے اللہ کام کے لوگ ان اداروں سے پیدا ہو. فرمایا لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہے, اس لیے بزرگوں کی جگہوں کو اصلاح کے لیے نہیں سمجھتے بلکہ تعبیر گندے جھاڑ پھونک کے لیے سمجھ رکھا ہے, تعبیر نہیں دیتے تھے کہیں جگہ تعبیر گندے کی نہیں, کہا اتنا بڑا تعبیر لکھنا میری موت ہے اور بزرگ لیکن خط 30 خط لکھنا آسان لیکن تعبیر لکھنا مشکل. ہمارے بزرگوں میں بات ایسے ہے کہ ایک خط لکھنا مشکل ہے, 40 تعویل لکھنا آسان. مختلف مشائق میں رہا ہوں, ایک مشیے کیسے تھے ایک ایسے کیسے تھے, دونوں سے بات ٹھیک کیا کہ نہیں, دونوں سے بالکل میرا الگ. ایک بزرگ ایسا کہ ایک پیسہ یہ میں ادھر یہاں رکھتے تھے, ایک بزرگ سب اسی میں رکھتے تھے, بسکٹ کو سب رکھ دیتے تھے سب سے نبا. چلو بھائی کسی طرح پہنچنا ہے وہاں. فرمایا عجیب بات ہے کہ جو بات شیخ سے بتلانے کی ہے اس کو چھپاتے ہیں, حالانکہ شیخ مصر طبیب کے ہیں, جب تک اپنے امراض کو ظاہر نہ کیا جائے گا وہ کیسے علاج کرے گا اور پھر کیسے شفا ہوگی. قلب کی مثال پان جیسی لی, بہت سے ماشاء فضل الرحمان صاحب نے کہا قلب کی مثال پان جیسی ہے, ذرا دھوپ لگتی ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے پان, اسی طرح قلب کے بدلتے دیر نہیں لگتی, معاشی سے فوراً بجھ جاتا ہے, چھوئی موئی لیکن ایک ہوتا ہے پھر اٹھتی. بعد میں گناہ صغیرہ کا قلب پر بہت برا اثر پڑ جاتا ہے جس سے قلب کی حالت بگڑ جاتی ہے, اسے اپنے قلب کی حفاظت کی بہت فکر رکھنی چاہیے. قلب ہم لوگ گئے تھے وہاں گنادا، وہاں ایک آبشار ہے. اب میں نے کہ آبشار کے پاس کون لوگ رہتے ہیں، کسی کے عورتیں مرد، تو ایک دیہات کے آدمی تھے وہی لے گئے تھے ہم کو، بوڑھے آدمی تھے. تو عبداللہ نے کہا کہ وہ دیکھا جائے، ہم سے کہا دیکھا جائے. تو کہتا تھا ہمارا مت جاؤ، نور بجھ جائے گا، مت جاؤ وہاں، بوڑھے آدمی. میں نہیں گیا، عبداللہ گیا. اس کے لفظ سے مجھے عبرت ہوئی کہ اس کو اپنے قلب کی اصلاح کی اتنی فکر ہے، ہم لوگوں کو اتنی فکر ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ ان کا جملہ ہے. عبداللہ پھر پوچھ بھی لوں گا، وہ کیا کرتا ہے، مت جاؤ وہاں، نور بجھ جائے گا، مت جاؤ وہاں. نور ابھی ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں لوگ، عورتوں کو، مردوں کو، کیا لے جاتے ہیں. بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو، بچاؤ. کو ہم پھر سکوں آہلی کو میارا، کیا تماشا دکھانے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قریب پر رہنے کی، اس کے رعایت کی، اپنے قلب کی حفاظت کی فکر پر. قلب بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، بہت بڑی نعمت. اسی قلب کی حفاظت کے لیے آنکھ کو بنایا ہے، کان کو بنایا ہے. آتے ہیں گناہ آنکھ کے ذریعے سے، اگر آنکھ نے لوٹا دیا اس کو تو قلب محفوظ رہے گا. اگر اسے اجازت دیا قلب ستیاناش ہو جائے گا، ختم. یہ قلعہ ہے، قلعہ یہ ہے، یہ منافذ ہیں، راستے ہیں، چوروں کے داخل ہونے کے منافذ ہیں. اب چلے جائیے، رانی جو ہے لندن کی، اللہ علی، کتنی تہ کے اندر رہتی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے، کتنی تہ کے بوڑھی ہے. بڑا بڑا اس کا محل ہم دیکھا، سب لے جاتی ہیں. اس قلب کی حفاظت، حقی وقت سر کا دیر ہو جائے گی بات. ہم لوگ چوپاٹی دکھانے تھے، بمبئی گئے. چوپاٹی سبھی جانتے ہیں، سبھی بمبئی گئے ہوں گے. حقی وقت صاحب تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر. بہت سے لوگ ہم لوگ تھے چوپاٹی کے، مکان یہاں ہے، سمندر بہت دور ہے. مکان اور سمندر کے درمیان چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سی چٹانیں. تو مولانا نے پوچھا چٹان پر ہم لوگ کھڑے تھے، مولانا مولانا کہا سب کو کہا آپ لوگ بتائیے یہ چٹان کیوں ہے. سمندر کے کنارے چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے، سب یہاں بھی ہر جگہ رہتے ہیں. تو ہم لوگ خاموش سے کہا یہ چٹانیں اس لیے ہیں تاکہ وہ عمارت محفوظ ہے. عمارت جو ہے بہت سے سڑکوں کے بعد عمارت، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، چوپاٹی کی عمارتیں خوبصورت گئے وہ محفوظ ہیں. اگر پانی چٹان سے تجاوز کرے گا عمارت کی خیر نہیں ہے. یہ چٹان اسی لیے ہے تاکہ عمارت کا پانی پہنچے. اسی طرح یہ آنکھ اور کان، یہ سب چٹانیں ہیں. اگر اس نے گناہ کو رد کر دیا قلب محفوظ رہے گا، اگر اسے بے اعتراضی برتا قلب ختم ہو جائے گا. اس کی حفاظت، اس کی حفاظت میں آنکھ کو بچاؤ، کان کو بچاؤ. علامہ محاسبی نے لکھا ہے کہ ایک بات میں نے کہی، ایک بات میں نے سنی ہے، 20 سال ہو گئے اس کا زہر اب تک مٹا نہیں سکا میں. دیکھیے تو کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں. نصیحت المسلمین نام ہے، ہم نے ترجمہ کرایا، اللہ کا شکر. بہرحال یہ ہے میرے ساتھ تعریف. اللہ تعالیٰ ہم سب تعریف پر رہنے کی، پھر سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق. اب کون کرے گا ان باتوں میں، کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں؟ لوگ خانقاہوں کے لوگ، مدرسے کے لوگ جانیں گے بھی نہیں. وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ تم نے آنکھ کو کہاں ضائع کیا، اور کان کو کہاں ضائع کیا، زبان کو کہاں ضائع کیا. جب اس کو ضائع کیا کل بھی ضائع، چلو جہنم میں، سیدھے جہنم بھیج دی جاؤ. اس سب کے لیے، اس کے ساتھ بڑھاپے اور جوانی، عمر دور، سب کے لیے، جوانوں کے لیے. شاب النشا فی بارس اللہ، وہ جوان اللہ کے سائے میں ہوگا، جو اللہ کی عبادت میں نشو نما پائیں گے جوانوں ہے نا. اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا کے لیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہم سب کو بلند ہمت عطا فرمائیے, ہمارے جوانوں کو بھی اللہ کی محبت اور نسبت اپنے قلب میں جاگوزی کریں, واہیات اور خرافات چیزوں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ قیمتی چیزوں پر ان کو لبھا دیں, ان کو عاشق بنا دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم.